שלנו. שמי לי כיסה כסיקי סוהר איילנדי, ציקי מילמי לנו. צוזואר אסורי, בנו ליקי ליקי ליג'י ומו. צוזואר אסורי, Yeti yeti mono yeti Mina como tu magente si tu taquina Mina la gente coloreza Uemu Son si los hay con vay Son y con ocho sendas Uemu Licky, licky, licky, licky.